بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ديت ولكي سوره الذاريات سوره الذاريات دامه کی سوره ده او در مکه سره مناسبت ده خام نه رس نه شول لغه شي نه مکه او وش پیتم ده مکه سره رب داري مکه دا ورخه په ذکر کله کذالک الخروج سره چې دا رنګي براوځي تاسو و ذکر کې انما توعدون للصادق تاسو سره چې وعده کې یارشتنی ده مکه بیان په او کو پیدائش د انسان و ذکر کې حکمت د پیدائش د انسان سره پاره پیداره دارنګه قاب کې شاهد یو د پاریس باد د قیامت دلته څلور شواهد ذکر کړي داور سوره چې دا اسباد د قیامت دی په دې قول د الله سره انما توعدون للصادق پنځم آیات کې او داور توحید 50 یو 50 کې اورد د شرک په عبادت شپږ 50 اسماء الحسنا بیا سپیتی تکرار چې شپږ دي صفات په لیا د کې اتلس خلاصه صورت سره دې کې دوه بابونه دي اولنې باب د سلیریشته آیات پورې او دې کې بیان د شواهد او څلور دې په داور صورت اول دویم دریم او دارنګ څلور آیات او زجر دې منکرینو ته د اتم نه تر دې ول سم پورې او بشارت دې متقینو ته په پنځو صفاتو پنځله سمات او توقیف او اخروی دې درله سمات او د الله عقلیه به ذکر کوي درې شلم او دویشت آیات بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زری دی صورت والذاریات ذروان فالحاملات وقران دی اتنو کې الله رب العزت قسم ذکر کړي دا قسم په څه شی باندې دی او دا او صاحب د څه شی دی څوک دا ټول صفاتونه د پاره د هوا غانو دي مانا هوا راځي او دارنګي خاورې اولځي دړې اولځي پټ او دارنګي ورېځي او چته چې پای کې بارانونه يم او هغه رواني کړي په اسانه سلام او دارنګي به تقسیم کوون کې داږي دوی دا ټول صفات د پاره چاري دا بدن لري د هوا غانو او څوک ویني دا صفات د موصفات جدا جدا دي زاریات زرون نمورات سری هواګان دي حاملات وقرن شکم دي مورات شي دي اغه ملائکه علیهم السلام دي دا اوري دي چاغي وب بار کلی دي او زاریات یسرن نمورات شکم دي کشته دي او مقسمات نمورات چې ملائکه علیهم السلام دي تقسیم د کارونه کې ارزاق او بارانون دا شذنه په مخلوق او په بلادو کې چې کوم دي تقسیمې نسو کوی دا موصفات ټول یو د غره د هواګانو دي سو کوی نه دا جدا جدا وي وزاریات زروان قسم دي په اول زون کو هواګانو باندې په اول زول سره فالحاملات وقرا بے پردگون کی بوجھ لران فالجاریات یسرا بے چلی دن کی پاسان سران پاسان سر چلی فالمقاسمات امران پس تقسیم کون کی ملائک کارون لران دا بسی پاس چید ملائک رو پارا چاقی رزقونا و دارنگی بارانونا پا ما بین دا خلقو دارنگی دا کلونو کی دا کلو کی دا تقسیم ہے انما توعدون للصادق یقینا چې تاسو سره وعده کیږي خامخارش ته دي دې ته ویل کیږي جواب قسم داود الرسالات او دا داور سورته ده مراد دې نه خروج در قبرونو نه چې قبرونو نه خامخاروځي چې داغي وعده په سورته قاب کې مخ کې وش او مناسبت د مقسم به او د جواب قسم داره لکه څنګه چې الله تعالی په زړه دا واغانو د لوی خوري خوري کړی او بیا ته ویل او داغه دا اورېږي جوړی کیم او بیا په من د اسمان از مکه کې هغه رواني کی او بیا د باران په صورت کې زمو کې ته واپس راولېږي. دارنګ الله تعالی قادر دی په دې انسان باندې چې ذره ذره کې بیا را جمع کړي او روح په کې به په اسانۍ سره راولي او آزاد دي چې ګم دي آزاد او دارنګ در پر جزا او سزا ورکړي او هغه په تقسیم کړي. نه دی باندې قادر دی الله یقینا چې ستاسو سره وعده کوي خامخا رښتیا ده. وان الدين لواقع خامخا قیامت واقع کیدونکي. والسماء ذات الحبك او دارنگی آسمان قسم دے پاسمان چی خاوندگن استورو دے دا پینزم قسم دے پتور دا شاید سرا دا دے مخی نجدا ذکر کو ذکر دے مقسم بیهی جدا دے داغی مقسم بیهی نام او دارنگی آغا دا عالمی وستی او دارنگی سپلی چودو نو سوار مقسمات نام و یو تفسیر باندی او دا عام علوی دی دا دیر وجن داغی نجدا ذکر کری. والسماء یو قسم دے پا آسمان ذات الحبک اچ خاوندگن استورو دے چلاغی پا وجہ پائی کی حسن دے ذات الحسن و تر دیر وجن بخاری کی رازی والاستواء. انکم لفی قول مختلف یقین چیقنن تاسو خامخا پا وینا مختلف کی وئی مختلف وینا کی وئی دا دے مقصد سر غردار چدا جواب قسم دے او د دې آیات نه د منکرینو پنځه خبره به ذکر کړي په دې رقې د زجر سره د دا جواب قسم شو چې تاسو په مختلفو ویناګانو کې وایي دا ټول مخلوق ته وایي یا صرف قریشو ته وایي چې هغه قرآن ته کله سحر وایي کله ورته کهانت وایي کله ورته اساطیر الاولین وایي او نبی علیه السلام ته شاعر او کاهن او مجنون وایي. مختلف معنی څه ستاسو اقوال متضاد په حق د قرآن کې حالان کې قران کریم چې ده دا خو د رښتینی کتاب ده برادر چې د تاسو اختلاف د اقوال او دلالت کې په صدق د قران باندې چې یو قول مینه به سیدا خو تاسو د اختلاف دلالت کې په دې چې دا حق ده یقین چې یقین تاسو خامخا په وینا مختلف کې وایي یو په قانون من و پک اړولې شي دینا څوک چې اړولې شو قتل الخراسون د څه شنه اړولې شي د قران کریم نه یاده اسنه اشته سره وعده کی قتل الخراسون معنی څه تبا د کلی شي اغه اٹکل وین کی یاده تبا کله شو په ا تو خبره کوون کی الذين هم فی غمرة ساون کسان چې دی په جال کې او غفلت کې ساهون مناسب دا غمره مناس جهل او ساهون غفلت دا زجر دی بیا دا اغیر پارا الذین هم فی غمرتنا کسان چې دی په جهل کې ساهون غفلت کوونکي دي. غمره چې کوم دی غفلت او دلالت تویل کی او دارنګي ساهون هم دا غفلت تویل کی. یسلون ایان یوم الدین پوښتنه کوي سانا چې کله به ورځ قیامت د نبی علیہ السلام نه به تاسو کو چې ته وایې چې قیامت دی نه دا به کله یوم هم النار یفتنون کله چې دی به پور باندې کباب کله شي یحرقون او یعذبون و یمتحنون سوزیږي به پور باندې او عذاب ورته ورکول کیږي. ذوقوا فتنتكم وبويلشي وسقي عذاب ساسه هذا الذي كنتم به تستعجلون دا شعر چې وي تاسو په سره تلوار کوونکی معنا عذاب دار ان المتقين في جنات وعيون د قران قانون دی چې کله تخویف ذکر کینو به سره بشارت هم ذکر وس بشارت یقینا متقین خلق فی جنات معیون فا جنتون او چنو کیم آغی تب اللہ بوجی پنج سپات او پنج حالات ذکر کی آخذین ما آتاهم ربو ما خستون کی باید آغ نعمتون او چورکلی دی طرف دیم اللہ چکمی نعمات ورکی دا بورک آخلی انہم کانو قبل ذالک مسلین یقینا مردی مخیر دینا نیکان محسنین معنی عابدین و دارنگی په طریقې د شریعت سره مشرکین هم نه و. کانو قلیلا من الليل ما يهجعون و دې په لږه حصه د شپې کې چې ود کېدل. مقصد دار د الله بندگی کوله لږ شانته به ود کېدل. او دې کې به مفسرین ډیر تفصیل کړی په دې کې خو لنډه ده غره چې الله رب العزت د پاره به د شپې چې کوم دی پاسېدل ودرېدل به او لږ به ود کېدل. وبالاسحار هم یستغفرون او په وخت د پښمنۍ کې باندې بخښنه غوښتله. چربانګي ټیم کې د الله نه دعا غواړي دا ډېره ضروري ده. او په دغه ټیم کې الله رب العزت د انسانانو دعاګانې قبلوي. بیا دا روژه ده، په روژه کې په کار داره چې موږ او تاسو د الله نه ډېرې دعاګانې غواړو. په وخت راپاسیو او الله ته خپل ذریات وړاندې کړو. ذریات د خلکو ډېرې ځکه ټول محتاج یو. د الله رب عزت ګوره دا د متقینو صفات ذکر کوي چې دا جنت ته تری دي، په دې صفاتو باندې تری. د شپې خوب کم کوه او دارنګې د پېشمنۍ په ټیم کې د الله نه دعاګانې غواړه. او بل دار و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، او په مالونه دې کې حق غوښتونکي او نه غوښتونکي ته چا چې ته سوال کوو مر کوي چې نیک عمل ورکوي مال. یا سائل نه مراد انسانان دي، د محروم نه مراد زناور. د خپل زناورم خیال ساتي، دا نه زناور دي ساتي او دا غیر غیا غم د سنې له بوس دا غیر خیال وسات. و فی الارض آیات للموقنین، او پس مکه کې نشانه د پاره دی یقین کوونکو چې سوچ بګی کوي. و فی انفسکم و پنفسن استاسو کې، الله وی خپل ځان ته وګوره نور هر څه پرېږده. دا کوم اندامونه چې لنډ درکړي دا ګوتې راغونډېږي، لاس راغونډېږي، څنګل خپې د راغونډېږي، کوم شنې خپې پیدا کړی و دا شان لرګي په شان وي نو بیا ورڅ کول. وپیان پوسکو یا راسترګې شاته اړول وي او خولې د لمه ختام او غوږونه د صبر او لګول وي څوکوس نوړی چې د راخستی سترګې را شاته ویل بلې هغه ته ښکاره کول چې شغ به پکې نه بیا به وروسته چې کوم دی خولې ته دا پوزې ته راوړلې پوزه ر بر افسر کې هغې ته به درخېژول بیا به رخلو کوزوی نه هغې ته به در کوزوی. وپیان پوسکو یا دا غوږونه لب دې خپو کې لګول وي او چېرته په فصل کې روانې په قبلو کې نو کشاره به کولې چې دا اوس شی الله څنګه ښایسته پیدا کړی. وپیان پوسکو اپنا تبصرونه تاسنی نه و فی السماء رزقکم، دا دلیل عقلی. او په اسمان کې روزی ستاسو ده، اسباب د رزق بره دي. و ما توعدون و ستاسو سره وعده کولی شي. و رب السماء والارض، پس قسم دی په رب د اسمان او د ځمکې. الله رب العزت بار بار قسم نه خوري. قسم دی په رب د اسمان او د ځمکې، انه لحق مثل ما انکم تنطقون، یقینا دا خبر خامخا خامخا حق ده بشان دا اوس تاسو خبرې کوي. الله وی شګوره تاسو برا پورته کیږي او دا د صحا قرار که خبرې چې کته چې خبرې کته پدې پویږي دا زما خپل نه وځي خپل خبرې پی جنې پی پویږي. نو الله وی دا قرانګي قیامت هم حق. هل اتاک حدیث ده پی ابراهیم المکرمین، د دې جنر دی صورت دویم باب دی تر اخره پورې. او دې کې تخویب دنیوی دی په ذکر دا 15 واقعامس د څلېشتم نواله تر شپږ څلوې پورې. او د الله عقلیه ذکر کوي د پاره د باس چې را پورته کیږي په هغه باندې د لای ذکر کوي و و څلوې خواته څلوې یو کم 15. بیا به مسله توحید ذکر کوي 15 سمایت یو 15 او زجر به ورکوي منکرین ته 250 او بیت صلی نبی علیہ السلام ته 550 که او تخوی پی دونی وی یو کم شپیتک. حل اتا که حدیث دوی پی ابراهیم المکرمین، دا تمهید دی واقعی دلوت علیہ السلام تا چروس تر روان لب دیبس. یقینا دا غیتا تا خبر دمی المنود ابراهیم علیہ السلام المکرمین چه عزت من کلشوی وان او داغی دا عزت من که دلو دیر وجه مپسرینو لکلی از دخلو علیه کلا چران نواتل پا دیبانی پا قالو سلام آنو دیویل سلام دیم ابراہیم علیہ السلام تویل سلام قال سلام ناغویل سلام اغا جواب ارکو قوم منکرون قوم ناشنان تاسو یو قوم ناشنا من ما اونو پیجندلے وراغ الى اهلی پجا ابل سمین پس رپٹرالی اخبر کورتا نراتلی وکل پاغسی کواب شیو یو دارنگی دا چاق بانی کورتا لارلی دیدیو نتا پوستو نکو چی چم خوردی دیو کنیم دی خوردی خو بس آل تیس خیدی ولیو آغی لال کلی و دارنگی کواب کلیو چاق سخیو آغی ورطا رو فقربه اليهم پس نزی کردتان قالا لا تاکلون دیویل ولی خوراک نکوییم دیر ادادل تا علماء ولی کلی خوٹیم نیچی آسره بیانه خو بارحال دا ملمان ابت پوسنه که چی ملمان دوری دا خوال لو کنه دا رو لمخی تا ارتکی دا او بیا چی ارتکی دی امر با مرتانه که چی خام خواهی بخر ارتوی ولی نخری بس لند دا قالا لا تاکلون ویل ولی خوراک نکویی پاو جسمینم خیپانو پزدکی پتکلر دین ایران یا پزدکی پیدا کلر دین ایران قالو لا تخب دیوی المیرگا ملائک علیہ السلام خود سپا غیبو نپوی گردی تو میرگ خو قرآن کریم تفسیر بازی پا بازی کشتا سورہ حجر کی ارتل طویل ویننا منکم وجلون منگستا سنوی ریدون کدا غدا ور قانون دا چې څوک برچا کلاړې ملما بش خوراک بیا نه کوي داغه نقصان د پاره بتلی دې دا ور پشان نو چې لاړ شش په ور کوي کې خوراک امر کوي کې او به د شپې اکور والا مړم چې ډیر داس شي قالو لا تخب دی ویل مې نه غو بشرو به غلام علیم او زیر ور کو د تفعل کو یسران پا اقبلت امراتو پی سررتن پس را مخامق شو کدر دا پچغه که سررت ستویلی که گی چغه چغه دا وجه تعجب کولنا بی اختیاره دلتا زیر ورطور کو چه زوی دی که گی نداخو دی رومر والا دارنگی پی سررتن پا اقدر دا ملائکو که کل چه زیر ورد پویش دا ملائکی دین را مخامق شو وسکت وجهه پس پلاس بانی و مخلان ده خوز دا عادتی چی تعجب وقی مخوی سپیل ورکی مخلا وقال تجود ناقیم و دیویل عجوز منسا زخ و بودیم و عقیم و شندم عقیم چکل یا عمر تا زنانه ورسیگیم بچی نکی او دی ابتدان چی نکی یا غیت هم عقیم یلکی نردی عمرم دیر شوی او داسی بچیم نکی قالو کذالک ولی داشان بایم دا تسلی را داگه تعجب تعجب مکوا داشان بایم قال ربک ولی ربستان انهو هو الحکیم العلیم قن اللہ آغام حکمتون والاو کویدیم یا ورطوی چه داگه رنگی دلکت سنگوی خو اللہ رب رزت حکیم و علیم ذات اغدا کولش قال پما خد بکم ایوها المرسلون ویلی نسکار دستاسو خطب لی کارت ویده کی چلی کار دستاسو ایرالی گل شو ملائکو ابراهیم علیہ السلام تیتا پوسو پر سر پار راغلیو زیر خیور که خور زیر در پار خودی نو راغل قالو انا ارسلنا الى قوم مجرمین غرض اسی ورطا ذکر کچر دیر پار راغلیو ویلی چیقینن منگ رالی گل شو و قوم جرم کون کتام حاصل لاره چه ده زوی زیر ورکول ده ولو که مقصده اصل مقصد سو علا کول ده قوم چه مجرم لنرسل علیم حجارتا من تین چرا ولی گو پا دیبانی کانی ده خطونا من حجارتا سمانا کانی من تین چه جل شوی ده خطونا قردقانی چه ارتوی مصومتا اند ربی کلی المصرفین علا مدار شوی ده پا نزرف ساد پار ده مشرکانو الله رب العزت دا تیار کلی دیو دی که اشاره دیتا چه دی سر بندگان اللہ سنی دی لگی دیم دا اللہ پا قدرت کری پا فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين پس من راوی ساسوک چو پای کرم من اننا پما وجنا فی غیر بیت من المسلمین پس من پیدانو کو پای کی سوا دی کور د مسلمانانو نام دلوت علیہ السلام نونه دلوت علیہ السلام بس دیو ایمان خزم کافر او اغیت راوی سل وترکنا فیها آیات للذین یخافون العذاب الالیم او مونگ پری خود پائی که دلائل پردا کسانو چیری گی دعذاب درناک نام آیتن نمرد نکر عبرت آغتسو خراب کندرات داغی یا بدبوی داغی چه مردار شو و دارنگی بدبوی تیتلا یا کانی چاگا وشتل شو پی وفی موسیٰ عیز رسلناه الی فرعون بسلطان مبین دیکھے دو من منارا عذاب دنیاوی ذکر کئی وفی موسیٰ اوشتا دلیل پا موسیٰ علیہ پا واقع دا موسیٰ علیہ السلام کے اذا ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین کل چراولی گو مندل رام فرعون تا پا دلیل خار سران فتولا برکنی پسو کردی دو فرعون فوجاد طاقت رکن ارکان الدین دلتا ما سلسل سبب دا طاقت دا طاقت دا یادار چیتو فاغ جمعی ارکان سر پسو کردی فرعون دا طول ارکان سر یا وګړی ته روان په وجه تا قد د وقاله ساحر نو مجنون ویل دا جادوګر لیونه دی یا دا او په معنا د بل سره دی دا ساحر بلکې لیونه دی یا ساحر او لیونه دی او او په معنا واو فاخذناهم وجنودهم پس منغونیو دلرا و لخکر دا پنبزناهم پی الیمی پس منغورزو دلرا پدریاب کی و هو ملیم و دی ملامت کون کی و نزاق پل ملیم مانا داری پیل یلام علیم دا سکاری کلو چپایی بند دا ملامت کی دا یا خپل زانی پخپل ملامت کون و پی عادی نزر سلنا علیهم ریح العقیم دری منمونه دا عذاب ذکر کئی دنیاوی او پا عادیانو که کلام چی رمانا پا دیکم نمونشتر دا عذاب اذا ارسلنا علیهم و ریح لقیم کلا چی راولی گو همونگ پا دیبانی عباد بی خیر عقیم بی خیر و شن ما تذرو من شین نراتو پیوسید بانی ما تذرو من شین نی پری خود یو شین اتت علیه چرابل پای بنی اللہ کج جالتو کرمی مگر او بیر زواغ در اپشانت دا دکو زر زر دا بعد بچی بسی شبانی را لی ناغا بی زر زر دیر تیز بعد عذاب علب و پی سمود اسقیل اون تمتو حتی حیل سلورمو نمونه دا عذاب دا سمودیانو او پا سمودیانو کشتا دلیل اسقیل اللہ و مکل چیوی رجی تتمتعو حتی احین پیدا واقعی تر یه وقت پوریم پا عطاو نمر ربیم پس دینا پرمانی وکلا دو حکم در اخفلنا پا خذتم سواقا پسونی ولدی لرا چغیم سخت چغیم عرب کی اور ترشپا ویلی و دارنگی سوحہ مرتبے لیکی سوحہ مرتبے لیکی سخت چگہ و چداغی سرا رشپا و او سوحہ و نوونی و دیل راغ سخت چگی و هم ینزورون و دیور تکتل فمستطاعو من قیام و ما کانو منتصرین پس نو دی طاقت لرد دی پس طاقت نه لرلو دی د ولاړیم ودرېدیانو شو قیام ودرېدل ته ویل کی او دارنگی سمانه د پکول د ځان د پکول نه شوس شي و ما کانوا منتصرین او نو دی بدلا خستن کی مانا ټینګی دې نش بخل لیوانه طاقت ختم شي او نه بدلا خستلش وقام نوح من قبل اقام او هلاکل من قوم د نوح علیه السلام مخدین ادا پنځه منمونه دا سی هلاکل چې دا غیر کورونو هیڅ نشانات منو من قبل مخدین انهم كانوا قوم الفاسقين قنوا دي قوم فاسقان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون د دې ځای نه وروسته درې عقلي دلیلونه ذکر کوي په اثبات د باسباد الموت باندې په درې آیتونو کې دې کې یو دلیل علوي دی او اسمان مو جوړ کړی دی په لاس په وإنا لموسعون يقين المخامخه پراخي ګون کې و په خپل لاس باندې مې جوړ کړی څوک یې په طاقت سره مې جوړ کړی او موسیعون مانا چا منگ پایی کی رزقون او دارنگی بارانو نوار سکولاو کریم او سان الارزاق بی او دارنگی او سان الارزاق بیم تاری سمام رزقون ام پکیدا کری پا بارانو دا اسمان سرام بارانو نبکی راوری یادان سوکوی چی موسیعون مانا چا دا اسمان او دزمکی بمینس که میسا کولاوتی پیدا کردام والارضا فرشناها پنیم الماهدون او دزمکا دا دویم دلیل سیبلی او دزمکا من پرش غلاولی دیل را پسک غلاون کیو منگام ومن کل شئین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون او دارشنا من پیدا کری جوڑا د دې لپاره چې نسیت قبول کړئ دا بل دلیل شو واستي ففروا الى الله دا نتیجه دې تیر شو دلیل نو چې کله الله ذکر دین الله طرف تور منډه کوي مان الله مو پیژندو نو ففروا الى الله پسور منډه کوي الله ته انی لکم من نذیر مبین قنز استاذ په علاقین ایر اور که احکار ایم ولا تجنوا مع الله الا ناخر مگر زو اسره د الله سره کار ساز بل نه پیر شرب ان لکم منه نذیر مبین قنز استاسنا استاز نه پر دغه طرف نه نذیر نی رون کی مبین افکار ایمان کذالک ما تل الذین من قبلهم زجر منکرین تا دا شان دې راغلی کسان ته چې مخکې نه دی می رسول نس پیغمبر إلا قالوا ساحر او مجنون مگر مل باندې چې دا جادوګر نیونه دي اتواسو به عادی یو بل توسید کړي به دي باندې بل هم قوم تاغون بلکې دی یو قوم سرکشان دي مال ټول یو شان خبره ده پوسیت اداره چلولې کوڅه خو نه ټول یو شان سرکش پتولانهم دا تسلی او تشجیع پس مخو ګرځو دي نه فما انت بملوم پس نه ته ملامت کړې شوې چنه منی نه به منی نو خپل بس وخت را وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين نسيات الكوا پس يقين نسيات الكوا الپیادر سي مؤمنان ته بذكر معناته په قران سره وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما ندي پیرا کلی پیران انسانان مگر چې زما عبادت وکي د عبادت د پاره پیدا کړی دلته دا ذکر کړی لیکن یو سوال لري چې کله د الله رب العزت مراد دا و چې زما بندگان به زما عبادت کوي او ډیر پاره پیدا کړی بیا خدای الله اراده پوره نشه دا خدای الله دی اراده نه خلاف راغله چې الله سره پاره پیدا کړی او د اسکار کوي دا داغه یو جواب داره چې دا خاص په پاسا کې چې هغه د الله رب العزت په علم کې چدا بد الله بندگی کوي مانس ما خلق اهل السعاده من الجن والانس الا لواحدون مان لري پیدا کړي انیک بخری پیران انسانان نه مگر دی چې ما زما عبادت وکي او ایواز زما بندگی کوي یا چا دا مان کړي چې یعبدون مانس لري پهونی چې ما او پیجنې او دا نفس پیجن دل الله خوار چاته حاصل نه تا کافر ام پیجن یا دارنگی مسلمان ام پیجن نور جوابون علماء وکلی دل تیو خبر دا زوری دا چا اللہ رب العزت و اماد دیر پارا پیدا کرلی عبودون چا زما بندگی وکیم دسی ندویل یا کولون چا بس خوراکو نبک نن سبا دا انسانان اولی عمقصد چا دا خوراک دی بس سار نراپا سیگی بدی سوچ کی چا شبا پیدا کم چا یخ اللہ تر عبادت دا پارا پیدا کرلی تا دا اللہ بندگی کوا اللہ بتا لخوراک در کئی دولگی بری نوج سپو لخوراک ور کئی خنزیران لیور کئی طالب اندر خو اللہ تا ہو دا اللہ بندگی و کہ اللہ تا ہو درک ما اورید منہم من رزق انزن غوارم دا دین سروزیم اثبات دا الوحیت دا چان روزی نغوارم ما اورید ایو تیمون انو غوارم دا دین چه خوراک را کی ماتا ذکر اللہ خنور لخوراک کرکی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین قن اللہ هم دا روزی رسان او خاون دا طاقت مضبوط دیم رزاق ذات دے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا پس یقیناً دا پار دا کسانو یہ روایت کی رازی ابن آدم اللہ ہوئی یا ابن آدم وی خلق دو کل عبادتی پلا تلعب دا عبادت دا پارن پیدا کلے نلو بمکوان و تکاپلتو برزق اوستا دا رزق زمواری ما کلے دا زان مصر اکورا غیر پار ما نه او غواړه نو بیا به میزي ما او غواړه ما زمان او غواړه ما طلب کنو ما به میزي کو زره پیدا کړم نه هر شی به پیدا کیم او دا سچ دار شي نماز انت محبوب کان زتا تر هر شي نه محبوب یم حاصل دار کو چیرته یو انسان الله خپل محبوب وګڼي او هغه طرف ته توجه وکړي اللہ رب عزت بار سور فَإِنَّ لِلَّذِينَ يَقِنًا پس یقِنًا دا کسان دا پار دا استخویب ظلمو چو ظلمی کرده زنوبن اب برخی دا عذاب دی مثل زنوبی اصحابیم پشان تا دا برخو دا عذاب دا ملگرو دی پالا یا ساجلون پس دیده تلوار نکیم فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پس راکا دا کسان دا پار اشکا پردیم می یومیهم اللذی یوعدون دا ورزنا چه دی سر وعده که دیشیم امتیازات دو صورت سری پا بیان دو صفات رو متقین او پا بیان دو ذکر دا آچا چه ایمان روڑ دلو تلی سلام سلام بل پا دی صورت کی عراز دم پیدایش دا مخلوق دا انسانان دا پیرانو ذکر کریم.